ี่เราเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างใครจะเข้าใครจะออกหรือว่าจะมาและไปก็มีอยู่เป็นประจำบางคนก็มาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวบางคนก็มาอยู่นานเราไม่มีการปิดกั้นและคนที่มานั้นก็มีอยู่หลายแบบหลายประเภททั้งคนที่มาด้วยความใฝ่รู้หรือมาด้วยจิตที่เป็นกุศลหรือว่ามาด้วยจิตที่ไม่เป็นกุศลอันนี้ถ้ามองให้ดีมันก็เหมือนกับใจของเรานะใจของเราเนี่ยก็จะมีอคันตุกะและเวียนเข้ามาอยู่เป็นประจำมีทั้งที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศลแล้วก็ยากที่จะป้องกันหรือว่าปิดกั้นหรือเลือกสรรว่าฉันจะรับแต่สิ่งที่เป็นกุศลนะส่วนอารมณ์ที่เป็นอกุศลฉันไม่รับนะอันนี้เราทำไม่ได้มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะอารมณ์ที่เข้าจรเข้ามาในจิตใจของเราก็มีหลายแบบแล้วก็มาอยู่ประเดียวประดาบ้างมาอยู่นานบ้างแต่ว่าก็จะไม่มีอันไหนอยู่ถาวรอยู่มาแล้วก็ไปใจของเราเป็นเหมือนกับสถานที่ซึ่งอาจจะเอาวัฏฏสุคตนี้เป็นที่จำลองก็ได้เวลามีอาคันตุกะมาด้านเราเกิดโดยเฉพาะเป็นคนที่เราคุ้นเคยเราก็อาจจะยินดีดีใจที่เขามาแต่ว่าเมื่อเวลาเขาไปเราก็ห่อเหี่ยวหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้จะเป็นคนที่มาอยู่ใหม่มาอยู่ใหม่ๆอย่างตมาตอนมาอยู่พรรษาแรกๆนี่ก็จะมีอาการอย่างนี้อยู่มากคือว่าสมัยนั้นสุคโตก็มีคนไม่มากหรอกบางช่วงบางระยะก็จะมีแค่ 2-3 ลูกในพรรษานี่ก็เต็มที่ก็7ลูกเป็นอย่างนี้มาหลายพรรษาตั้งแต่ปี26มาฉะนั้นคนที่มานี่ก็จะมากันน้อยอคันตุกะไม่มากเพราะว่าจะดันต้นมาถึงนี่ก็ลำบากเพราะว่าทางลูกหลังเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะช่วงคำสานี้สมัยก่อนฝนดีปกป้องตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นป่านนี้มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อกันไปหมดละยังคนที่มาก็ต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่รู้จักพระหรือว่าโยมประจำสมัยก่อนก็มีโยมประจำอยู่ 2-3 คนเท่านั้นเองฉะนั้นคนที่มาก็เป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเมื่อมาก็รู้สึกยินดีแต่ว่าพอเข้าไปเราก็จะหงอยขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเช่นนี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งมันก็เป็นเครื่องชี้ว่าไอ้ความเพลิดเพลินยินดีกับความอาลัยอันนี้มันเป็นของคู่กันแล้วลองดูเวลาเราเกิดอารมณ์ยินดีขึ้นมาในใจของเราอย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่นิพพานสุคโตมันก็จำลองมาจากจิตใจของเราที่มีอารมณ์ต่างๆเข้ามาเวลามีอารมณ์ที่เป็นกุศลเข้ามาเช่นความยินดีถ้าเราไปยึดเป็นเหนี่ยวเอาไว้นะในที่สุดเราก็จะทุกข์เพราะว่าอารมณ์ยินดีเหล่านั้นมันก็จะมาอยู่ไม่นานแล้วมันก็ต้องไปมันไม่มีทางที่จะอยู่กับเราไปได้นานๆนั่นทันทีที่เราไปยึดเป็นเหนี่ยวเอาไว้ด้วยอุปาทานอันนี้ที่เรียกว่าจะเป็นอุปาทานในเวทนาและหรืออุปาทานในสังขารก็ตามอย่างที่เราสวดตอนเช้าถ้าเราเป็นอุปาทานในสุขเวทนาหรือว่าในกุศลในอารมณ์ที่เป็นกุศล อย่างเช่นปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความสงบขึ้นมาแล้ววันดีคืนดีก็ปรากฏว่ามันไม่สงบอย่างที่เคยมันก็เหมือนกับว่าเขามาแล้วเขาก็ไปเพื่อนที่คุ้นเคยเพื่อนที่เรายินดีเขามาแล้วเขาก็ไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเราก็จะทุกข์ทุกข์เพราะว่าเขาอยู่กับเราประเดียวประดาวนั้นอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไปกับอารมณ์เหล่านั้นเราก็เป็นเพียงแต่ผู้ที่ดูเฉยเฉยคือรับรู้เฉยเฉยเมื่อเขามาเมื่อเขามาเราเฉยเฉยเวลาเขาไปเราก็เฉยเฉยเหมือนกันหรือถ้าเขามาอาจจะยินดีนิดหน่อยเมื่อเขาไปก็ไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่อันนี้ตอนหลังพอเราจับตรงนี้ได้เวลามีเพื่อนมาเยี่ยมมายามเราก็รับรู้อยู่ไม่ถึงกับยินดีมากแล้วพอเขาไปก็ไม่ได้อะไรอะไรมากหน้าท่าทีแบบนี้มันใช้กันได้ระหว่างอารมณ์กุศลที่เข้ามาเยือนจิตใจของเราแล้วก็กับมิตรหรืออคันตุกะที่เราคุ้นเคยที่มาเยี่ยมเยือนเรามันเป็นเรื่องเดียวกันมันใช้ท่าทีแบบเดียวกันก็คือว่าท่าทีที่เป็นอุเบกขาคือไม่ยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นเราก็เวลาที่นี่มีอคันตุกะมาเราก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบจิตใจของเราไม่ว่าอคันตุกะนั้นจะเป็นอคันตุกะที่ดีหรือไม่ดีที่อาจจะเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลหรือว่าจิตใจไม่เป็นกุศลมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยหรือมีกิริยามารยาทที่ไม่เรียบร้อยที่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นเราก็ฝึกใช้ท่าทีนั้นกับอคันตุกะเหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ทำให้เราเกี่ยวข้องกับอารมณ์กุศลและอารมณ์อกุศลที่มาเยี่ยมยามในจิตใจของเราได้และถ้าเราฝึกมากๆนี่แล้วก็ต้อนรับทุกอย่างที่เข้ามาเราก็ไม่ไปผักใสแล้วเราก็รู้ว่ามันไปผักใสไม่ได้ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตของเราเนี่ยประพัดสอนอยู่เสมอประพัดสอนเนี่ยคือว่าสว่างสวยนะแต่ว่าบางครั้งก็หมองเศร้านะก็เพราะว่ามีอาคันตุกะหรือมีกิเลสจรมาเยือนอันนี้ก็เกิดขึ้นกับอาจจะเกิดขึ้นกับเราเวลามีคนที่ไม่ประสงค์ดีมาที่วัดนะซึ่งอาจจะเป็นโจรอาจจะเป็นขโมยหรืออาจจะเป็นคนที่กิริยามารยาทไม่เรียบร้อยที่ก่อความรำคาญเราหรือว่าผู้ที่อยู่ประจำก็อาจรู้สึกรำคาญแต่ถ้าหากว่าเราวางจิตวางใจให้เป็นเราก็สามารถที่จะทรงใจให้เป็นปกติได้และเราก็รู้ว่าเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยเราก็อาจต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ก็ไม่สามารถที่จะมาก่อปัญหาให้แก่เราได้ในการเจริญสตินะเราก็ใช้วิธีที่จะฝึกใจให้มีความปกติอยู่เสมอแล้วก็เรียนรู้ให้เป็นผู้เฝ้าดูเราเฝ้าดูหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ได้ปิดกั้นขัดขวางและเราก็ถือว่าไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามาเยือนจิตใจของเราจะเป็นบวกเป็นลบเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเราก็รู้ไอ้การรู้เนี่ยอยู่เสมอเนี่ยโดยที่ไม่มีการเลือกสรรไม่มีการกีดกันไม่มีการปิดกั้นหรือไม่มีการยื้อยุดฉุดเหนี่ยวเอาไว้อันนี้แหละนะมันเป็นตัววิปัสสนาโดยตัวมันเองการเจริญสติเพื่อที่รักษาใจให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่เสมอเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมาเยือนจิตของเราก็ตามอันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นสากลเพราะว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นกำไรสำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติถ้าหากว่าเรารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหมายความว่าแม้เรากำลังโกรธอยู่มันก็เป็นวิปัสสนาได้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าโกรธและขณะที่เรากำลังเครียดอยู่มันก็เป็นวิปัสสนาหรือเป็นการปฏิบัติทำได้ทันทีที่เรารู้ตัวว่าเครียดไม่ใช่ว่าใจต้องสงบเสียก่อนอันนั้นมันถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการทำกรรมฐานอันนั้นอาจจะเป็นงานของสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่ก็เน้นที่ความสงบซึ่งใครๆก็อยากได้แต่ว่าความสงบที่เกิดจากสมถกรรมฐานนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นเพียงของชั่วคราวได้ถ้าไม่มีฐานที่เป็นวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนานั้นจุดหมายคือทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความสว่างแก่จิตใจด้วยปัญญาซึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วก็เพราะได้เห็นสภาวะต่างๆเกิดขึ้นหรือมาเยือนจิตใจของเราอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นครูหรือล้วนเป็นกุญแจหรือกระจกสะท้อนสัจธรรมให้เราได้เข้าใจอารมณ์กุศลก็สะท้อนสัจธรรมคือไตรลักษณ์อารมณ์อกุศลก็สะท้อนสัจธรรมคือไตรลักษณ์ในแง่ของปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยก็มีค่าเสมอกันก็คือว่าล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้ทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเพราะมนุษย์เรานะยังหลงติดอยู่กับสมมุติบัญญัติสมมุติสัจจะเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอันนั้นมันเป็นการกำหนดหรือนิยามของเราเองแต่ธรรมชาติล้วนๆนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคำพูดว่ากุศลและอกุศลนี่มันก็เป็นคำที่เรานิยามหรือกำหนดขึ้นมาเองแต่ว่าโดยเนื้อแท้โดยสภาวะหรือโดยลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นแล้วมันก็ล้วนแต่มีค่าเสมอกันก็คือล้วนแต่สะท้อนหรือแสดงความเป็นไตรลักษณ์ออกมาเราสามารถที่จะเข้าใจไตรลักษณ์ได้นะจากอารมณ์กุศลและอกุศลแต่ว่าอารมณ์กุศลนั้นเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เรามองเห็นไม่ชัดในไตรลักษณ์เพราะความเพลินนะเพราะความเพลินมันก็อยากจะเข้าไปคุกเคล้าคลอเคลียในขณะที่อารมณ์อกุศลเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะผลักสายออกไปและการที่เราพยายามผลักสายเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ดีเลยกว่าการที่เราปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าอารมณ์กุศลเนี่ยเช่นความสุขเนี่ยมันยากที่จะปล่อยวางเพราะมันอยากจะยึดอยากจะเข้าไปเหนี่ยวหรือฉุดเอาไว้อยู่แล้วอารมณ์อกุศลหรือเช่นความทุกข์หรือทุกขเวทนานี่ใจเรานี่มันมีความโน้มเอียงที่จะผลักไสเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ง่ายไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะมันคนละอย่างไอ้ความพยายามผลักไสออกไปหรือปฏิเสธกับการปล่อยวางอันนั้นเป็นคนละอย่างและทำด้วยท่าทีคนละแบบการพยายามผลักสายนี่มันทำด้วยความหลงแต่การปล่อยวางมันทำด้วยปัญญาทำด้วยวิชาการพยายามผลักสายนั้นมันทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลคือเกลียดไม่ชอบแต่ว่าการปล่อยวางนั้นทำด้วยจิตที่เป็นปกติไม่ได้มีความรังเกียจไม่ได้มีความโกรธเกลียดหรือเป็นอกุศลอะไรเลยแต่เพราะรู้ว่ามันยึดถือไม่ได้แล้วก็มันไม่น่าจะยึดถือด้วยถึงแม้ว่าการผลักสายและการปล่อยวางจะเป็นท่าทีคนละแบบแต่มันก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างก็คือว่ามันไม่อยากจะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์อกุศลจึงสามารถที่จะทำให้เราได้เข้าใจสัจธรรมได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ควรจะไปปฏิเสธนะหรือไปรังเกียจอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือว่าทุกขเวทนาให้มากนักนะเพราะว่าเขาก็มีประโยชน์อยู่ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บรรลุธรรมได้ก็เพราะการที่ได้เห็นไอ้ตัวทุกข์นี่แหละนะที่มันแสงหรือมันซ่อนเล่นหรือมันเป็นสิ่งที่ซึมซาบอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยพอให้ใจของเราเนี่ยเปิดรับคือไม่ปฏิเสธกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเหมือนกับที่วัดป่าสุขโตเราก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ผลักไสหรือปิดกั้นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้แต่ว่าเราก็จะคอยเฝ้าดูนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้าไปยึดไม่ได้เข้าไปเหนี่ยวเอาไว้ว่าคนนี้ดีขอให้อยู่นานๆ นะอย่าไปเลยอย่ากลับเลยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราธรรมชาติของเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปอยู่แล้วนะเราทำอะไรไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาได้แต่เราเรียนรู้ได้จากอาการที่เข้ามาแล้วเข้าไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะอยู่เป็นปกติได้ใครจะมาใครจะไปเราก็ไม่ทุกข์เขาอยู่นานเข้ามาประเดี๋ยวประดาวเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะด้วยจิตที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมนะอย่าไปรำคาญอย่าไปโมโหตัวเองที่มันเครียดอย่าไปรู้สึกผิดที่เกิดความรู้สึกแย่ๆนะกับตัวเองขอให้ตั้งสติดูหรือว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นที่ใจของเราทันทีที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นที่ใจของเราอันนั้นแหละมันก็เป็นวิปัสสนาแล้วมันก็เป็นกรรมฐานแล้วแต่ถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบนะอันนั้นมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปพยายามบังคับจิตให้มันสงบนอกจากจะทุกข์หรือนอกจากจะลำบากแล้วการกระทำเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาอย่างมากมันก็ได้เป็นแค่สมถะกรรมฐานซึ่งก็ดีนะแต่ว่าเราก็ควรจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้ดีไม่งั้นเราก็จะสับสนวิปัสสนากรรมฐานนี่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยใจเราก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยหรือเข้ามาเยี่ยมเยือนจิตใจของเราไม่มีการเลือกสรรไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังทุกอย่างเป็นของดีทุกอย่างเป็นประโยชน์ทุกอย่างล้วนแต่สามารถจะทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นได้ทั้งนั้นข้อสำคัญก็คือว่าให้ตั้งสติรู้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็อย่าไปผลักไสมันหรือว่าอย่าเข้าไปคลอเคลียยึดเหนี่ยวหรือยื้อยึดฉุดมันเอาไว้นะอันนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะดำเนินไปบนวิถีของวิปัสสนามากขึ้นตามลำดับ